الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. إخوة المستمعون، اليوم إن شاء الله محاضرة يتكوى يزنقك كتك tamko hili ambalo nitakalotamka, nailul muna hadhihi da'watuna wa aqidatuna, kupata khairi na fanaka ni ulinganizi wetu huu tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na imani sahihi tuliwakiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Huyu aliyezungumza maneno kama haya ni moja katika ulama wakubwa wa Ahlu Sunna, ambaye yeye ni Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah wa rahmatan wasi'a, Abu Abdurrahman Sheikh Muqbil rahimahullah, ni moja katika jibalu da'wa ila sunna, ni wale ulama wakuu ambao walolingania sana watu katika kuelewa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuelewa mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni muhimu kwetu sisi kuwajua ulama kama hawa, mfano wa Sheikh Muqbil, mfano wa Sheikh Ibn Baz, mfano wa Sheikh Albani, mfano wa wengine, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ulama usanna kina Ghudayan, ulama wakubwa wale kina Ahmad al-Najmi. Wote hawa ulamau sunna, kuna umuhimu sisi tuwajue, kama inavyokuwa vile vile ni muhimu sana kuwajua ulamau wakuu wa Kiislamu, wale ambao kwamba wao wametikua sehemu kubwa sana katika kufunza dini yetu na katika kuweka wazi mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Huyu bwana ambaye ni Sheikh Muqbil al-Wadi'i ndiye alisema maneno haya, hadhihi da'watuna wa aqidatuna, hii ndio ulinganizi wetu, tunawalingania watu, na hii ndio imani yetu, tunawaita watu waamini kulingamana na imani kama ile. Akajitokeza jamaa akachukua maneno haya akasharehesha, akaita kitabu نيل المنى بشرح هذه دعوتنا وعقيدتنا. Sasa leo insha Allah tutajaribu manzo kumfahamu huyu mwanachuoni Sheikh Mubil rahmatullahi alayhi ni nani, kwa sababu hakuna katika talabatul ilmi wa sunna asiyejua Sheikh Mubil rahmatullahi alayhi. Sheikh Mubil هو الإمام المجدد شيخ مقبل ولي ولقوا ونفنزواك ومنبا جنى الإمام الذي يقتدى به في الخير نمتو أنبا يقوى أنبا يهي أفا عيزو كاتيكا خير وكمويت المجدد. Na neno hili la mujaddid nafikiri tulizungumzia katika mukaddima ya masailu thalath. Al-mujaddid ulama wa Kiislamu wasema ni tamko hilo limetukuliwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujalia kila inapotimia karni moja na watu wakawa wamesahau mengi katika dini yao, huja mtu akawa Allah Subhanahu wa Ta'ala kamruzuku elimu, akaanza kuwabainishia watu dini na kuwarudisha katika njia ya sawa waliokengeuka. Sasa kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila baada ya karne moja Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma mwanachuoni na akamsagirishia dini yake subhanahu wa ta'ala katika kuwabainishia umma. Wale waliofanya kazi kama hii hupewa jina hili la mujaddid. Al-Abid mcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zahid aliyeipa maungo dunia. Az-Zuhdu ya ikhwani al-Azza ni kitu kikubwa sana katika dini yetu. Na yoyote ambaye atajinasibisha na dawa au ajinasibisha na dini akawa anahitajia zuhdi, hanayo zuhdi, basi mtu kama yule atakuwa na matatizo katika dawa. Kwa sababu ikiwa wewe huna zuhdi katika dini, basi hutoweza ukafanya dawa, maana utashikwa na njaa. Haa, utafanya dawa wewe kiwa utaona ile njaa inkupata kwa sababu ya Allah, kwa wewe sikia raha. Kuna mtu akashikwa na njaa akasikia raha? Haa, iwe inkufikisha ile imani na ucha Mungu hadi hiyo. Soma tarikhi ya watu wakubwa, iqra tarikh al-ulama al-lubala. Soma tarikhi ya ulama wakubwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa azud. Akiwa kiongozi wa hawa ni Mtume sallallahu alayhi wa sallama. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana aktharu nasi zuhda. Alikuwa hashughulishwi na dunia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yeye na ibada yake sallallahu alayhi wa sallam na kitakuwa dharuriyati katika dunia. Siku moja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Mtume alitukua jamvi, akaweka akailalia jamvi, akalala usingizi kubwa sana, si dhalimu hata waogope, hakuna mabodyguard wa kumlinda, kalala kwa wa koroma ajabu. Masahaba wakampitia, akaamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ile jamvi imemathiri yeye nzima katika mbavu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wale masahaba radhiallahu anhu alikuwa ni Umar al-Khalifa thania radhiallahu anhu, kambia ya Rasulullah inna Kisra wal-Kaisara yanamani ala sururi min dhahab, mfalme Kisra na Kaisar walala kwenye vitanda vya dhahabu ya Rasulullah, we walala kwenye jamvi mpaka ikakuathiri hii jamvi katika mwili wako ya Rasulullah. Kawa Umar wasikitika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar na wale walikuwa hapo pale, akamwambia mali wali dunia, mali wali dunia, inma ana musafir istadalla tahta shajaratin famada, mimi nina nini na dunia, nina nini na dunia, mimi kama Muhammad nina nini na dunia, mimi ni msafiri nilopata kivuli nikajituliza alafu nikaendelea safari yangu, mimi na dunia hali yetu niyo. Sasa akageuka kwa Umar radhiallahu anhu akamwambia ama tarda an takuna lahum dunia walana al-akhira. Umar wewe huridhi dunia iwe na iwe ni akina Kisra na Kaisar, dunia iwe ni yao na sisi akhira iwe ni yetu, uridhie? Kwa hivyo watu wema rahmatullahi alayhim kuanzia Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliofahamu da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wao watakujinasibisha na mlango kama wa da'wa, basi atakana wawe na zuhdi, wawe na uchamungu, wasiwe na kero na dunia wala fikra za dunia, waipe maungo dunia, kile kichache watakachokipata katika dunia kiwatoshe, basi yakfi. In ruzikta luqmatan wa kukhan tanamu fihi yakfi, ukishapata tonge lako la siku na ukapata banda lako la kujivika ndani kule ukapumzika, wewe ndio umegosanya dunia nzima. Wataka kitu gani tena kingine? Isipokuwa ikiwa atasema fulani alikuwa fulani amekuwa fulani anacho kile na kile, ujue kwamba kati yako wewe na fulani katika hisabu tofauti ni miaka 500. Alghaniyu walfaqiru bainahuma fil hisab qabsumiyati sana, miaka 500 wewe maskini utafanywa hisabu enda zako peponi au motoni, lakini huyu atakuwa nyuma yako miaka 500. Limadha? Allah akampa khairi kwa njia ya mtihani, lazima afanyiwe mtihani. Hapa si mchezo kupata pesa wala mali, ni mtihani. Kwa hivyo azahid ni mtu muhimu sana katika mshtama wa Kiislamu kupatikana. Al-allama al-wari' asema mjuzi, al-wari' mcha Mungu. Ucha Mungu inagawanyika sehemu mbili kama ulama wanapotuambia, hunaka taqwa wa hunaka alwara. Ataqwa ni ucha Mungu, ama alwara ni qimmatu taqwa, ni kilele cha ucha Mungu. Kwa sababu mtu ambaye kwamba amepata wara huenda akakiwacha kitu ambacho kwamba ni halali kwa kuchelea asije akakumbana na kitu ambacho ni haramu. Na jambo kama ile liko na ni maarufu ajulikana, ni watu wa cha Mungu. Kwa hivyo asema alwara, ulama wa Kiislamu wanatuambia, wanatufunza na kutuarifisha nani alwara, asema alladhi yatruku alhalala makhafata alwuqu'i fil haram, ni mtu anaacha kitu halali kwa kuogopea kuingia kwenye haramu. Sasa ucha sampuli gani huu? Ni kima tutakwa. Si mtu yote anaifikia hadi kama ile. Asema almuhadithu nihirir, manachuoni wa hadithi aliyebobea ambaye ni nani? Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi al-muslihul kabir, mtengenezaji mkubwa, mtengenevu mkubwa, ambaye yeye alikuwa akiwalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala basira, kwa elimu. Hakuwa akiwalingania watu kwa ujinga, liana Sheikh kana rajulan muhaddithan aliman, kwani mtu mwanachuoni wa hadithi na watetezi wa dini ni ulamaul hadithi. Naenda kaangalie pale popote usome ni nani Allah Subhanahu wa Ta'ala kawasahilishia kuitetea na kuhifadhi hii dini katika wanazuoni wote ulamaul hadithi rahimahumullah. المصلح الكبير الناقد البصير نيولي امتو عم بيكو عم با انا يكوسوا اكيونا جامبو لكوسا لكيني كويليمو نمعرفة سيكو افوجو نوبوزي نحماسة بالعلم والتقوى والمعرفة كويليمو نوشامو نمعرفة سيكليلي تكو عم باويوي ممكن انك تدافع عن فكرة معينة كما تتيا فكرة معلوم وكاساسا وتقوى نمجاش وفيقى مكليل ينبقى مشيبة انسماما لكن اكون جنب اللوتة ونشكي زمومزة. اخواني الاعزاء، الدعوة الى الله ان يتجيى معرفة، ان تكى علم الله سبحانه وتعالى asema katika kitabu chake kumwambia mtukufu wetu sallallahu alayhi wasallam mtume atuambie sisi wafuasi wake, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Qul, waambie mtume mtukufu wa daraja, waambie wafuasi wake, هذه سبيل، هذه سبيل هند جيام أدعو إلى الله نوالنغاني أوات كواندك ومنزمه سبحانه وتعالى على بصيرة كوائلمنا معرفة، كوائلمنا معرفة أنا ومن اتبعني ميمي نعتكيني فاتا katika kufanya kazi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labuda an takuna mimman ya'rifu ma yaqulu, uwe ni mtu waelewa wasema nini, madha taqulu linna. Labuda an ta'rifa dhalika shay qabla an ta'tiya wa tadrisa amama an-nas, lazima ujue kile utakachokuja kusema kabla hujaja kusema kwa kijua mimi naenda leo kwenda kuzungumza kitu fulani. Sikusimama tu na kuatia watu hamaki na uswahili mwingi tu na kupamba lugha ukawa wewe una malengo fulani utakuyatimiza, la. Kwa hivyo huyu alikuwa ni naqid basir, alikuwa ni mkosoaji mwenye maarifa. Kwa nini wanadamu wengine katika mshtamaa wa Kiislamu, kwa nini wachukizwa na kukosolewa? Kwa nini? Wa dinuna mabni ala naqd, dini yetu imejengwa kwa msingi wa mtu kukosoa ambalo si la sawa. Injaakum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أكي وجياني نخباري متفاسق ألي توكا كتكا ممرشو يا الله سبحانه وتعالى فتبينوا ياكي كشيني إفاتلياني ياكي كشيني سكبالي usikubali mtu yote akikuletea habari usikubali, hakikisha fatabayyanu. Kwa sababu ikiwa hamtofanya hivyo, antusibu qauman bijahala, musije mukawaingilia watu na kuwakosea heshima watu ambao ni Waislamu kwa njia ya kutoelewa. Fatusbihu ala ma faaltum nadimin, mukawa ni wenye kujutia yale mliyofanya. Sasa lazima kupatikane ukosoaji katika dini, ni lazima. Mtu akiwa amefanya jambo la makosa ni lazima akosolewe. Soma Qur'an. Qur'ani inatuambia kwamba lazima mtu amkosoe mtu, lakini kwa adabu na heshima na dalili. Si kumwingilia mtu ukamharibia heshima yake kwa kulingamana na hawa ya nafsi yako, itakuwa ni makosa. Ni lazima uwe na yakini yale unayozungumzia na unayofuatilia, kuyatangua kwamba ni jambo ambalo kwamba liko kinyume na dini. Kwa hivyo Sheikh Mugbil alikuwa ni naqid basir, al-alimul faqih, manachuoni aliyefahamu Islam, as-sarimul maslul, alikuwa mfano wake ni upanga ulionolewa mkali kweli kweli katika dini, akiwa yuwazungumzia batil na anakemea jambo la batil, alikuwa ni mkali sana, rahmatullahi alayhi. Baghiyatu salafi salih ni moja katika wema walotangulia wapenzi wao walobakia, wema walotangulia wana wapenzi, ila antakuma as-saa, mpaka kiyama. Si ajabu akajitokeza mtu akwambia ana salafiyun, mimi bana ni mpenzi wa watu wema walotangulia, kwa sababu itakwaje? Haiwezekani. Sasa ina maana kwamba wewe tamko hili hulielewi, wataka ukalishwe chini ufahamishwe kabla. Kuna wengine wakaribia kuanguka kwenye mimbar kwa hamasa, na mpaka wakaroa majasho nguo zote kwa kupinga tamko kama hili. Hatumstajabi. Limadha? Almar'u aduun lima jahila, mtu wani adui la jambo ambalo, adui ya jambo ambalo halijui. Daiman mwanadamu kufanya ufanywa adui jambo ni kwamba halijui lile jambo. Almar'u aduun lima jahila, mtu daiman wani adui jambo ambalo halielewi. Abu Abdurrahman, babaki Abdurrahman Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin Qaida Alhamadani Alwadi Alkhilali, aitwa Muqbil bin Hadi bin Qaida Alhamadani Alwida'i, ndo kabila yake. Alkhilali min kabilati Ala Rashid, atokamana na kabila la Ala Rashid. ووداعة تقو في شرق سعدة. وداعة نيمجي إن باتكانا أباندي ومشريكي وكيجيجي كنايتوا سعدة. هابو اندو كبيلة هيلي لنايش السعدة نيبهالا معروفا بابو الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل اللي جينجا مركز هاب منزو اللي كويندا شيخ أكافيكا بالي هابانا شوشوت. Na ahlu sunna kwa wakati kama ule walikuwa hawapo, na akiwa yupo anajificha, anaogopea nafsi yake. Akawa yeye yuko Madina, Sheikh rahimahullah rahmatullah alayhi alikuwa kwa Madina na yuwasomesha ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ana kiti chake. Akatokea jamaa moja shaitani mkubwa ambaye alikuwa ni taksiri mkubwa akiitwa Juhaiman. Hamujui Juhaiman? Huyu Juhaiman huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amebeba fikra ya kitakfir ya kufurisha umma wa Kiislamu na viongozi wa Kiislamu, na ni jitu alikuwa na nafasi, alikuwa na watu wengine akiwaghuri wanafunzi wa jamii Islamia kwa vitabu na kuwahamasisha huyo bwana. na akiwatukua kenda nao msituni kule kwenye majabali, wakipawa muhadhara ya kuhamasisha na kuitakidi kwamba Waislamu wote ambao wako Makka wote makafiri, hata yule imamu na isali nyuma yake pia ni kafiri, mfalme ni kafiri. Juhaiman akaathiri wanafunzi wengi sana katika jamii ya Islamia, lakini kwa bahati mbaya baadhi ya wanafunzi walikuwa kikaa kwa Sheikh Muqbil al-Hadi, wakapatikana na vitabu vya Juhaiman. Sheikh hakutukua vitabu vya Juhaiman na lwa hakuwa pamoja na Juhaiman, lakini wale wanafunzi walioshikwa akaonekana ni wanafunzi wake, na Sheikh akachanganya akafungwa mwanzo. Sheikh alifungwa, halafu ikatolewa amri ya kifalme, kila mgeni ambaye si msuudi arudishwe kwao, hasa wale mashekhe. Akaingia Sheikh katika ule mkumbo wa wale walorudishwa, akarudishwa akaenda mpaka kwao Wadaa, asema nimeingia Yemen mpaka nikafika katika kijiji chetu kule, nikaona nimefika sehemu ambayo kwamba ya ajabu ya kutisha, na ambapo nimezaliwa kule, asema kulingamana na sehemu nilotoka, Uislamu vile inavyonawirika, Waislamu walivyo na imani moja na mwelekeo moja, hapa sehemu hii wengi ni Mashia. Na yeye Sheikh pia alikuwa mwanzo alipokuwa mdogo alikuwa ni Mshia Sheikh. Alikuwa ni Mshia Sheikh rahimahullah. Akawa wa qaryatu Sheikh Damaj, kijiji alichotoka Sheikh ni Damaj, taqa'u shimala sharqi madinati Saada, inakuwa upande wa kaskazini ya mashariki ya mji wa Saada, ala buudi saataini wa nisfi rajil, kwa umbali wa saa mbili na nusu kwa anayekwenda kwa miguu. Mtu akitoka Saada pengine kwenda kutoka Damaj kwenda Saada, mwenye kwenda kwa miguu aweza kachukua kama saa mbili na nusu, nahwa 700 kilometer takriban, ni kilomita kama 700 hivi. Wa fiha markazu shaykhina, na hapa ndipo alipojenga Sheikh markazi kubwa sana. Alijenga Sheikh markaz kubwa sana na chuo kikubwa sana Sheikh katika mji huu. Mahad Damaj ikawa yaitwa Mahad ya Damaj al-amiri bil-ilmi wal-khairati, iloja ilimu na khairi. Sheikh alifika pale akajijengea msikiti wa udongo, kaanza kuwaita watoto majirani pale kuwasomesha Qur'an. Akaendelea akapata baadhi ya watoto, kaanza watoto kuanza kusoma Qur'an na kuwa nawirika kile chuo, ndio wakaanza wakaja watu muhsinina kutoka nje, wakamwona Sheikh pale alipo, kamba tukujengee markaz. Wakamjengea markaz, Sheikh akaanza kusomesha, wakawa wanafunzi waja kwa kila sehemu, watoka Misri, Saudia yenyewe, Yemen, Turkia, watoka kila sehemu kwenda kusoma kwa Sheikh. Markazi ikapanuka, ikawa kuna wanafunzi wengi sana, ikawa Sheikh yuwasomesha. Sheikh ndio alizaliwa hapo, mauliduhu wa nashatu, anzaliwa hapo Saada Sheikh mwaka wa 1352 hijiria, ndio Sheikh akazaliwa fi qaryati Damaj, katika kijiji cha Damaj. Wanashaa biha yatima, akaleleka hapo Sheikh akiwa yatima. Fakat tufia abuhu, babake alikufa Sheikh wa huwa tiflun saghir, naye ni kijana mdogo. Wa matat ummuhu, mamake akafa, qabla an yablugha sinna al-ihtilam kabla hajafikia umri wa kubaligh, mtoto mdogo kabisa. Ah, Sheikh akamaliza hapo kiwa ni mdogo kabisa, sasa akaanza kutafuta elimu, talabuhu lil-ilm, kutafuta kwake elimu. Bada'a fi talab al-ilmi fi al-maktabi, alianza kutafuta elimu katika hivi vyo. Ah, wakati kama ule kulikuwa madaris, kulikuwa na vyo fi qaryati Damaj, kulikuwa hapo Damaj. Fata'allama al-qira'ata wal-kitabata, akasoma akajua kusoma na kaanza kuandika. Wahafidha al-Qur'ana min surati al-Baqara ila surati al-Kahf, akaanza kuhifadhi Qur'ani kuanzia suratu Baqara mpaka suratu al-Kahf. Sheikh rahmatullah alayhi thumma intaqala ila masjid al-Hadi, kisha akaondoka pale kwenye chuo akaenda msikiti mkubwa sana Damaj lakini ya kishia, yaitwa Masjid al-Hadi, msikiti wa kishia. Fabaqiya fihi fatratan yasira, akabaki muda mfupi tu Sheikh rahimahullah kusoma katika msikiti kama ule. Walam yatayassar lahu almuwasala, haikuwa wepesi kwake yeye kuendelea kusoma katika msikiti kama ule wa kishia, kwa sababu sehemu aliyotokea na mafundisho aliyochukua na imani walionayo mashia ni vitu viwili tofauti. Yaona kwamba yale wanaozungumza ni mambo ambayo kwamba ni kinyume na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hafahamu wala hakubali. Wa kana sheikh rahimahullah, sheikh alikuwa yakulu akisema, kuntu muhibban li talab alilm, mimi nilikuwa napenda sana kutafuta ilmu, mundu kuntu saghiran, tangu nilipokuwa mtoto mdogo mimi napenda kusoma, napenda kusoma. Huna lafta, huwezi ukapata ilmu akhi al-aziz mpaka upende mwanzo ile elimu. Kile ukitafutacho ukipende ni kipi? Ukijue mwanzo, halafu kiwe ndani ya moyo wako. Lakini kusoma tu huelewe unakoelekea wala unakotoka wala wasoma nini, we waenda tu kama kigogo, waingia kelasini ukitoka hupati chochote, utabaki kigogo hivyo hivyo, na utakwenda pale utakapofika utabaki ni gogo hivyo, huna manufaa katika mshtamo wa Kiislamu. Lakini yule mtu ambaye kwamba yeye yupenda kusoma kama alivyokuwa Sheikh tangu mdogo, basi huyo ndio atakayeruzukiwa elimu. Walihadha kana yafuku aqranahu bi suratin wadih, kwa hivyo alikuwa akiwashinda rika lake wale kwa sura iliyo wazi kabisa. Leo utalinganisha baina yake na baina wale wanafunzi wenzake, utaona pana tofauti mkubwa sana kati yake na kati ya hawa wanafunzi. Tena pana tofauti tanqatu dunaha amal laqran, yani pana tofauti ambayo kwamba lao mtu ataangalia tofauti yake yeye na wale wanafunzi, basi huenda mtu akakata tamaa kabisa kwamba mimi nitakuwa vipi niwe sawa na mtu kama yule. Tofauti kubwa sana kati yake na kati ya wanafunzi wenzake wakati kama ule. Thumma intaqala shaykhu ila al-mamlaka, shaykh akagura sasa kutoka Yemen akaenda Saudia, lila amali biha, kwenda kufanya kazi, atafuta elimu sasa, ankwenda kutafuta kazi. Sheikh rahimahullah fawajada tilka albiladi alaqida sahih, akapata katika mji wa Makka aqida na imani sahih, ameingia sehemu ambapo kwamba watu imani zao ni sahih, vitabu vinavyosomeshwa ni vitabu sahih. Fasami'a biha ba'd al-wa'idhin, akasikia baadhi ya wanaotoa mauidha pale Makka, yurshidu fiha ila al-khairi, wanaongoza watu katika khairi. fantasaha huwa ash-shaykh. Sheikh akamwita akamba nasiha, na ndio dini hiyo. An-nasiha ni kitu muhimu sana katika dini yetu. Muislam yoyote anapokuona umefanya jambo la makosa, akakuita njoo ndugu yangu, mbona umefanya jambo fulani, ambia Allah nimefanya mimi jambo kama hili na litakidi kuwa ni sawa. Kama unijui mwenzako sasa kuambia la si sawa hivi, sawa ni hivi na hivi na hivi, mwambie jazakallahu khaira, Mungu akujaze khair. Hakika mimi maarifa yangu kuhusu jambo kama hili ni hivi, lakini madamu ni hivi, Mungu akujaze khairi, mimi nitafuata nasiha yako. Wa nasiha min ad-din, nasiha ni katika dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia masahaba ad-dinun nasih, ad-dinun nasih, ad-dinun nasih. Dini ni kupeana nasaha, dini ni kupeana nasaha, dini ni kupeana nasaha. Qalu liman ya Rasulullah, kwa ajili ya nani? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa immatil muslimina wa amati. Wewe utampa mtu nasiha kwa ajili ya kufata kitabu cha Allah na kumfata mtume sallallahu alayhi wa sallama, na utampa nasiha kutii viongozi na utawapa nasaha waislamu kwa jumla. Hiyo ndo katika dini. Sasa wewe usione kwamba muislamu anapokuambia jambo hili uliofanya ni kosa, fanya hili na hili usilifanye, usimtolee macho kama kakutukulia kitu. Wewe unasoma wapi? Wewe haikuhusu nikosoma mimi, yakuhusu nini? Mimi nakuna si tukua nasiha, yakuhusu nini nakotoka mimi? Mimi ni muislamu na kupendea jambo khairi. Usinirukie kama simba mwenye njaa. Nisikize, kiwa jambo la kosa nikosoe, mwambie ustaz, barakallahu fiki, jambo hili mimi na dalili ni kadha na kadha. Na wewe una dalili gani? Kadha kadha. Sasa iwe mtafuta kauli gani yenye nguvu katika jambo kama lile. Lakini sio kutoleana macho na kutishana. Kama kwamba mtu kakutusi, haitakikani. Na nasiha nini akhi al-aziz? Watu wengi hawajui maana nasiha. Inna nasihata indana al-fadhiha. Sisi kwetu nasiha ni fadhiha. Ukimwambia jitu zima pale yatawadha, hajui namna kutawadha, ukamwambia babu wewe hivi unavyotawadha sio kama huna adabu. Babako nani wewe? Huna adabu. Babako kufundisha adabu. Subhanallah. Mtoto atakumuelekeza njia sawa, lakini pengine kakosea uslubu tu ile njia ya kumuonyesha sawa. Amwambia wewe huna adabu. Sivyo hivi. النصيحة ما معناها يا إخواننا؟ النصيحة ما معنى النصيحة؟ قول فيه دعاء إلى إصلاح ونهي فساد. نصيحة نينو أمبالو من أندانياك كوالنغانيا وإسلام كتكو تنجيف نكو كتازا وهربيف نينو زوري كبيسة ناني كتكديني وسيمتوليم توماتو. ها؟ سكو موجة sehemu fulani sitakutaja Mombasa, mji wa muujiza Mombasa. Mombasa wasomi ni wengi sana, lakini hawa jinga wamewashinda hawa wasomi. Sababu ni wengi katika wasomi, Allahu a'lam, sijui malengo yao na fikra zao, waona kule kualingania watu katika dini ndio kukosa riziki na kufa mapema. Yeye atachukizwa, kaambiwa jamaa itakullah, aona watu watamchukia. Mcheni Mwenyezi Mungu, watu watamchukia. Ali radhiallahu anhu asema innal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari la yaqta'ani rizqan wa la yuqarribani ajala. إخواني الأعزاء، inna an-nahya bil ma'ruf, inna al-amra bil ma'ruf, kuamrishana mazuri, wa nahya 'anil munkari, na kukatazana mabaya, la yuqarribani ajala, haimkaribishi mtu katika kifo, wala yaqta'ani rizqa, wala haikati rizqi ya mtu. Wewe waambie watu jambo la sawa, usiwatusi, usiwakosee heshima, lakini waambie maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu huenda ukasema maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya kawaida, maneno ya Mwenyezi Mungu hudara, ikiwa haikugusa wewe msikizaji, wewe mzungumzaji itakugusa. Sasa ikisha kugusa, jirekebishe wewe, una matatizo. Haina haja kumtuhumu wenzako, ukaambia huyu bwana yuko wapi, dimbwini, ameambiwa mimi nina ila fulani. Ukija Masjid Ghufaili Mkunazini hapa ujamaa, basi kuna jamaa moja ana sifa hizi, mshambulie wewe. Subhanallah, kuna alonambiasha. Hii ni dini, barakallahu fik. Kwa hivyo nasiha ni kitu muhimu sana katika dini. Sheikh rahimahullah akawa sasa anatafuta ilmu, acha hifadhi Qur'ani, anabidia kutafuta elimu, aliwazidi reka lake katika kutafuta elimu. Thumma intakala ash-sheikhu ila al-mamlaka lil'amali biha, kana Makka Saudia kwenda kufanya kazi. Sheikh rahimahullah fi tilkum al-bilad al-aqida, mji huo pana aqida sahiha nzuri kabisa. Sasa fasamia biha baadhi ya waidhina, kasikia ulama wengine wanawapa mawaidha waislam, yurshidu fiha ila alkhair, wanawaelekeza watu katika khair. Fastansahu shaykhu shaykha, akampa nasiha. Ma hiya alkutubu almufida alati ashtariha, shaykha alipompa nasiha, shaykha shaykha mukbil apewa nasiha na shaykha, akaambia bas barakallahu fik, ninunue vitabu gani? Ninunue vitabu gani? Hivi ndivyo vitakana wanafunzi, vitabu gani vitakavyonipa mimi maelekezo ya kisawa na nipate faida nivinunue? Farshadani Sheikh, akaniongoza ila sahih al-Bukhari, kununua sahih al-Bukhari, wa bulugh al-maram, na kununua bulugh al-maram, wa riyadu salihin, na kununua riyadu salihin, wa fathu al-majid, na kununua kitabu ambacho ni sharaya kitabu tauhid ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alayhi, kasema kanipa nasta. Wa atani nusaykhatun min muqarr tawhid, akanipa vitabu vingi tu za madrasa zinazosomeshwa za tauhid, akabana hivi vitukue, eh, kamletea vitabu vingi, eh, akatukua. Wa kuntu harisan fi amarati fi al-hujun bi Makkah, asema nilikuwa askari gongo. Sheikh alikuwa askari gongo, sikia vizuri, alikuwa kilinda nyumba moja kubwa katika mtaa wa Hujuni Makkah, na pale ndio kuna makaburi ya watu wa Makkah wazikana hapo. Fa akaftu ala tilka al-kutub, nikakaa kitako kusoma vitabu vile, asema Sheikh nilopewa. Wakana taalaku bidhihin, kila napokwenda vile vitabu vimekaa kwenye akili yangu. Lianna al-amala fi baladina ala khilafi ma fiha khususa al-fata al-majid, asema hakika kufanya kazi katika mji nilotoka huko Yemen ni kinyume hasa na mafundisho yanayopatikana katika fata al-majid. Bisa wa baada mudati mina zaman, baada muda mfupi tu rajatu ila baladi, nikarudi Dammaq, asema Sheikh akatoka Saudia akarudi Yemen akarudi Dammaq, asema ankartu ma raaituhu yukhalifu ma fi tilka alkutub mina dhabhi ligairi Allah wa binai alqubabi ala alamwat, akasema nkasimama nikaanza ku pinga na kukanusha yale nilayoona ambayo niko kiko kitofauti na vile nilivyosoma katika vitabu nilivyopewa mimi kutoka Saudia. mfano wake ni mfano wa watu kuchinja vichinjwa kwa ajili ya mawali na makaburi mashiao wa binaa alqubab, na kujenga makaburi kubwa juu yake, ala alamwat, juu ya wafu. Fabaraka ashiatu dhalika, habari hiyo ikaenea, mashia wakapata habari kama hiyo. Faankaru ma ana alayhi, wakaanza kunipiga vikali sana, wakaanza kunipinga vikali sana na yale nilokuja nao. Faqailu minhum yaqul, kuna baadhi yao walikuwa kisema, man badala dinahu faqtuluh, yeyote atakayebadilisha dini yake lazima auawe. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani yoyote atakayeacha ushia muwe ni ndio fatwa manake. Hii hadithi, mtu yote alikuwa ni mshia akaata ushia au wawe mfano wa mukbil alwadi au wawe, kwa sababu alikuwa katika sisi, sasa ametugeukia sisi, ametuletea ibada tofauti na ile, na yuapinga ibada tulokulia nayo sisi ambayo tumerithi kutoka kwa wazee wetu. Ha? Wa akhar yursilu ilayya aghriba, wengine wanatoa hadithi ni wao, wengine sema la, msifanye haraka, wapelekeni jamaa zake wamkanye. Naambiwa ami yangu, nenda kwa mtoto wako mkanye, babu nenda kwa mwanao mkanye. Wa yakunu in lam tamna'uhu fasanusjinu, hii ndio nguvu ya sokuwa na hoja. Nguvu ya mwenye batila sokuwa na hoja ni daima, ikiwa hamtomzivia huyu kijana nyinyi wazee, basi sisi tutamfunga, tutamfunga hapa jela. Hakadha insana alladhi laysa lahu dalil, mtu ambaye hana dalili hutumia nguvu. Mtu ambaye hana dalili katika dini hutumia nguvu na maarifa na ukabila daima. Wewe nichezea mimi, hujui hapa ni udigoni hapa. Wewe wajua hilo? Hujui shauri yako. Takumumburusha hivi sasa. Nende kwenu Malindi ukabila. Hivi ndivyo wale wenye baba. Ukiwasoa ile dalili ikiwasoza akawekwa kwenye ukuta, ukimbilia kwenye bathi kama hivi. Muweni huyo. Firauna alimambia nini Musa? Akhafu an yubadila dinaku wa an yudhira fil ardi alfasad. Huyo bwana kama hamtompatiliza huyo, nachelea asije akawabadilisha dini yenu au akaleta uharibifu katika hii ardhi. Firau amambia Musa maneno haya, ni wapi na wapi? Akhafu an yubadila dinak au an yudhira fil ardi alfasad. Wapi na wapi hayo? Wapi na wapi? Ndivyo alivyopata Sheikh Mughbil rahmatullah alayhi ya kuambiwa haya, huyu akiwa hatokanywa tamfunga. Wa ba'da dhalika ba'da qarraru an yudkhiluni jami' al-hadi min ajli ad-diras anda. Baada hapo wakaamua akasema la, huyo mtoto tusimfanyie haraka, kijana na hamasa, tumrudishe kule msikitini kwetu kule msikiti wa Kishia asomeshwe, atafishwe sasa za kufuru huyo. Hizi hadithi na hizi tauhidi alizosoma zifutwe kabisa. Mina ajli dirasa indahum, ili nisome kwa wasema, liizalati shubahat, ati kwa kuniondolea mimi shubha alati alikat bi kalbi, ambayo zimefungamana moyo wangu. Baada dhalika baada hapo, dakaltu di dirasati indahum, nikaingia kwao msikitini, naona sasa jamaa watanipeleka pale pale nikarudi. Wa ana aktumu aqidati sasa, na mimi sasa naficha imani yangu, mimi ni ahlu sunnah lakini nimekubaliana nao kuogopea sharia yao. Falama raaitu alkutub almudarrasa, nilipoona vitabu vinavyosomeshwa, ghaira mufida, hazina faida kabisa, hasha annahu, hasa hasa kitabu cha nahwu tunaosomeshwa haina faida kabisa. Qarartu na mimi nkaamua al-iqbala ala nahwu, kuelekea katika somo la nahwu na kusoma. Fadarastu qatra nada, nikaenda kajinulia kitabu kinaitwa Qatru Nada wa Ballu Sada, kitabu kigumu kidogo cha nahwu. Miraran ala Ismail, nikawa nampitia Sheikh Ismail rahimahullah, akawa yuanisomesha kitabu hiki nahwu, kawa hawajui hata nahwa. Hata qamat ath-thawra, mpaka ikapatikana mapinduzi Yemen. Mapinduzi ikapatikana, watarakna albilada, tukakimbia kwetu. Wanazalna ila Najran, Najran Saudia, ni vile vijiji ambavyo vinapakana na nini, na Saada. Saada yuko mpakani pale, waiona Saudia ile. Wakaenda hapo Najran, wa makastu fiha qadra sanatain, sema nikakaa Najran kama mkimbizi miaka miwili. Thumma intaqaltu ila Najd, kisha nikaondoka pale, nikarudi kule kule Maka. Wa sakantu binajdi qadra shahrin wa nisfi madrasati tahfidhi alquran, nikakaa hapo Najdi madrasa kuhifadhi Quran kama muda wa mwaka moja na nusu li Sheikh Muhammad bin Sinan al-Hadai. Naam, sema nikaenda hapo. Kwa hiyo bwana kahifadhi Quran, fataghayyara alayya aljaw bi Riyadh, fika Riyadh kwa hali ya hewa ni nzito kwangu mimi. Wa azamtu ala safari ila Makka, nikaazimia sasa kuondoka pale kwenda Makka. Fakuntu ashtaghilu in wajadtu shughlan, kwa nikienda nikifanya kazi nikipata kazi. Wa atlubu alilma fi al-layli, natafuta elimu usiku. Wa ahduru durusa Sheikh Yahya ibn Uthman al-Pakistani, nikienda Makka msikiti wa Al-Haram kwa Sheikh Yahya Uthman, huyu ni Pakistani, akitusomesha tafsiru Ibn Kathir asema na Bukhari na Muslim, na huko nikawa nasoma vitabu vingine asema. Thumma futiha ma'hadul Haram, kisha ikafunguliwa ma'had ambayo ni ya Haram Makka, inafata Haram Makka. Wa taqaddamtu lil ikhtibar, sema nikienda nikapeleka maombi ya kufanya mtihani ma majmuatin min talabati alim, pamoja na kikundi kikubwa cha wanafunzi. Fanajahtu, nikafaulu walhamdulillah. Wa kana yudarrisu fil mahad, na alikuwa hapo madrasa hapo Maharam, alikuwa akisomesha sabahan asubuhi Sheikh Yahya Uthman al-Pakistani huyu. Wa fil haram masaa, na akisomesha jioni msikiti wa Makka. Sheikh huko yosomesha madrasa na huko yosomesha ndani ya al-Kaaba. Wa talaqa Sheikh fi hadhihi al-fatra, Sheikh akasoma katika muda huu ala iddati mashaikh, mashaikh kadha wa kadha, minhum Abdul Aziz as-Subayr, huyu ni imam aliyekuwa akisalisha wakati ule, na mwanawe ndo anaisalisha sasa. Sheikh Abdul Aziz al-Subayl alikuwa ni mmoja katika wanazuoni wakuu Madin Makka, wa Abdullah ibn Humaid bin Muhammad bin Humaid, na huyu pia alikuwa ni mmoja katika wanazuoni wakuu, alikuwa ni imam, na mwanawe ndiye imamu sasa. Sheikh Humaid ana sauti nene hivi, na ndiye mkubwa katika majlis shura al-Saudia, na ni mkuu wa msikiti yote katika Saudia. Huyo Sheikh Muhammad bin Saleh, huyo Sheikh Muhammad bin Humaid, Abdullah ibn Muhammad bin Hawiyat wa Saleh, huyo ni mtoto wa Sheikh Muhammad bin Subayl huyo, wa Sheikh Abdul Aziz al-Rashid al-Najdi, wa Sheikh Muhammad bin Abdullah as-Somali. Huyu bwana Sheikh Muhammad bin Abdullah as-Somali alikuwa ni mwanachuoni mkubwa wa hadith, na huyu ndiye alisomesha wanazuoni wengi wanaofahamu hadithi leo Saudia. Hata bin Baz yeye mwenyewe alikuwa kikira sema kwamba Sheikh Muhammad bin Abdullah Somali huyu bwana ndiye Sheikh letu, na alikuwa akisomesha Mahadul Haram huyu bwana, na alikaa muda mrefu sana, na huyu bwana hakuoa. Sheikh Muhammad rahimahullah bin Abdullah Somali huyu bwana hakuoa, na huyu asili yake atoka Ethiopia, na atoka kijiji kinaitwa Harar. Na Harar ni kijiji maarufu sana kwa ilmu al-hadith, ulama wengi sana wamesoma pale. Mpaka leo ukitaka kwenda kusoma lugha na ilmu al-hadith, nenda Harar, halakati hiyo, ulama wengi sana. Sasa kule Ethiopia kuna tabia moja, wana mila fulani, na wengi katika hao sio Waislamu. Kuna kabila fulani, hawa ma Ethiopia hawezi kuozwa mpaka alete sehemu ya siri ya mwanamume na amue ndovu au fisi nini, simba, haje nayo, haje na silaha ya mwanamume haswa, au amue simba aje naye, hapo ndo taosu. Sasa kwa bahati mbaya wale jamaa huwaotea watoto wadogo wanaocheza wakawakata. Sasa huyu Sheikh maskini alipata taabu kama ile, alikatwa. Basi akawa sasa amesoma, amekuwa mwanachuoni, akatoka pale akaenda Maka, akakaa kule, kwamba yeye akasomesha mpaka alikufa, na alikuwa mtu ana nguvu zake, lakini kateleza akavunjika. Sasa kawezi tena akungika mpaka akafariki, akawa yuko kitandani. Sheikh Muhammad bin Abdullah as-Somali rahimahullah wa ghairu min wengineo. Sheikh akakutana na ulama wakubwa kama hao, Sheikh Mubil, wa makatha fil ma'had 6 sanawat. Ma'had al-Haram alikaa miaka 6 yosoma. Anaisomesha ni kina nani? Si doktor Sheikh, si doktor anaisomesha, ulama wakubwa wakongwe kabisa ndio anasomesha Mahad al-Haram. Wale walosoma miaka 10 walikuwa ulama wote, vitabu vyote vya sunna wahifadhishwa watu pale, vitabu vyote vya sunna wahifadhishwa watu hapo. Ukitoka pale ushatoka mwanachuoni. Ulama waliopelekesha da'wa ulimwengu mzima walikuwa wakitegemewa, wengi wao wamesoma Mahad al-Haram al-Makki. Halafu ikafunguliwa Mahad al-Haram al-Madani, sisi tumeikuta lakini dhaifu, ni ibtidai tu, wale ulama wakubwa wamekufa, haina uzito mkubwa. Mtoto anasoma kidogo maandishi na khatikati na kidogo lugha, halafu anapelekwa Jamii Islamia. Naam, akawa muhtamim bil ilmu, anaipa umuhimu elimu. Sheikh Mughil rahimahullah ghayat al-ihtimam, upeo wa kuipa umuhimu. Yeye sasa akili yake yote ni kusoma. Wa kana rahimahullah ta'ala alikuwa yaskunu fi baytin min zink fi jabali Umar. Sikia maneno Sheikh, alikuwa akikaa nyumba ambayo yeye amejenga kwa bati, bati amejenga, na ilikuwa juu ya jabali, Jabal Umar yaitu. Wayamalu biyadihi ahyana, na sangine alikuwa akifanya kazi kwa mkono wake Sheikh rahimahullah, ila an ittara ila almal, in ittara ila almal, pini anapohitajika sasa kupata mapeni ya kutumia, anafanya kazi kwa mikono. Na wayeme ndugu zetu wengi pale ni mahamali, wengi wao ni mahamali. Fanya kazi anapata mapeni, anakwenda, anasoma. Hivyo hivyo ndivyo amesota cha. Thumma intakala ila jamia al-islamia, kisha kaondoka kaenda Madina. Alipofika Madina, akaingia jamia islamia mtihani akafaulu. Akafaulu sheikh. Akaingia fi kuliyati da'wa wa usuluddin. Akaingia kuliyati da'wa ambayo kwamba sasa ataspecialize tauhid na tarehe. Ataspecialize tarehe na tauhid. Akasoma kuliyati da'wa. Jambo la ajabu, na akasoma vile vile kuliyati sharia, akasoma kitivo cha sharia. Na hivi ndivyo alivyokuwa mwalimu wetu Sheikh Sirajur Rahman. Alikuwa na shahada mbili. Alikuwa na shahada ya kuliyatu sharia, alikuwa na shahada ya kuliyatu da'wa. Sasa sio alikuwa akimaliza wakubaliwa mara ya pili, sielewi mimi vile walivyokuwa wakisoma mashaikh. Kwa hivyo alikuwa na digrii mbili sheikh. Alipomaliza falamma intaha min dirasatiha, alipomaliza kuliyatu sharia na da'wa, intakala ila al-magister. Sasa akaingia kwenye mtihani, akaingia dirasati al-ulia. Dirasati al-ulia nini? Hata kuspecialize sasa. Ameingia kusoma sasa dirasati al-ulia, atakuwa magister. Eh? Wa hiya takhasusu fi ilmi al-hadith. Sasa yeye atakuspecialize katika elimu ya hadith. Eh? Wal mudda kulluha 7 sanawat. Na muda yote amesoma miaka 4 university na miaka 4 miaka 3 magistera. Watalaka Sheikh fi muda aljamia ala idati mashaikh minhum. Alikuwa huko yasoma jamia na huko ana mashaikh yasoma kwa Madina. Hussein Muhammad al-Hakim al-Misri wa Mahmud bin Abdul Wahhab al-Misri wa Muhammad al-Amin al-Misri wa Hamada bin Muhammad al-Ansari. Huyu ndio alikuwa mwanachuoni mkubwa wa hadith Madina, tupokuwa na Madina sisi. Sheikh Hamad al-Ansari ndiye tegemeo katika hadith. Hakuna mtu yote atainua kidole mbele yake. Na huyu asili yake ni Mali, lakini Mwarabu. Asili yake ni Mali. Zamani katika zama alipokuwa mfalme, Allah yarhamu Faisal. Mfalme Faisal, mtu akisoma anampa igabu, anampa sharia. Au akaambiwa kuna mwanachuoni fulani yuko hapa hivi hivi, anamuita anampa sharia. Kwa hivyo utakuta katika Makka na Madina ulama wengi wanaosomesha ni wageni. Wampewa bwana, tukua raia Saudia, uje na familia yako nzima, waenda na kama mfano wa Sheikh Muhammad Shingiti rahimahullah, ambaye ni moja katika mashekhe wakuu aliosomesha sana Madina, ambaye Sheikh Bakri Abu Zaid ni mwanafunzi wake, na Sheikh Rabi Al-Hadi ni mwanafunzi wake, na Sheikh Abu Shaiba ni mwanafunzi. Ulama wakubwa sana Madina tuliokuta ni mwanafunzi wa huyu bwana, na huyu bwana ameletwa na balozi wa Saudia kutoka Marotani. Alimwona pale mji mkuu, ni mwanachuoni mkubwa sana, watu wamesoma na wanamheshimu. Akampa tikiti ya hija, akamwambia huyu akija kuzueni huko. Akaenda kule akazuiwa, sema lakini mimi sitakukaa Maka, nataka kwenda Madina. Akamwambia kubali, haya mimi na familia kubwa walete huko Madina wote. Mwanawe mwanachuoni sasa Madina, asomesha Maka Madina jamii Islamia, anaitwa Sheikh Muhammad Shingiti. Sheikh Muhammad Shingiti anaitwa, mtoto wake pia ni mwanachuoni. Khairi kubwa sana amepata Sheikh. Akawa amekana ulama kama hawa wa Sheikh Ibn Baz fil Haram al-Madani. Ibn Baz wakati kama ile asomesha Madina, wa Sheikh al-Albani fi jalasati al-khas. Sheikh al-Albani yasomesha Madina vile vile Jamia Islamia wakati huo. Ulama kubwa sana. Amepata wakati mzuri Sheikh Mughwil. وكان رحمه الله الى جانب دراسته يدرس اخوانه في النحو والمصطلح والحديث vile vile Sheikh alipokuwa pamoja na kwa yeye wasoma na yuwasomesha vile vile ndugu zake anasomesha nahwu na mustalah na hadith, wa yudarrisu jami'a Tirmidhi, alikuwa akisomesha sana Sunan Abi Daud Tirmidhi, jami'a Tirmidhi alikuwa akisomesha wanafunzi fi baiti kwake nyumbani baada al-asr baada al-asr, wa ila janibi da'wa, upande mwingine alikuwa kile akifanya da'wa wa rahalati da'wiya hatta intashara khairun kathir, akawa yafunga safari kuwafuatilia watu sehemu nyingine na kwenda kufanya da'wa mpaka ikaenekea khairi nyingi sana. Wa alafa hunaka as-sahih al-musnad min asbab an-nuzul, akatunga kitabu chake maarufu inaitwa as-sahih al-musnad min asbab an-nuzul, kitabu ambacho kinakusanya sababu ya kuteremka Qur'an. Kitabu siko kubwa hivi, akatunga ikiwa yuko Madina, na akatunga kitabu tahqiqatul ilzamati wa tatabu', kitabu hicho kingine vile vile akaandika usharia kusali kwa viatu, vile vile akaandika kitabu kingine kinaitwa haula alqubba almabniya ala qabri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akaandika kitabu kinachozungumza kubba iliyojengwa juu ya kaburi ya mtume kwenye msikiti wa mtume, nini katika sharia. Akatunga kitabu kama hicho, kikaenea katika makatib za Saudia na nje, wakawa watu wanakisoma, na mimi pia nacho alhamdulillah kitabu kama hicho ninacho na nimekisoma, na ukitaka kitabu kama kinapatikana mashaallah, kiko chapatikana kwa wingi sana. Kwa hivyo inshallah tutamalizia hapa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.